Eta bendoko bakantzak gabe frantses gobernuak erran balin bazuen urtarrilen 20an arrazabaltzen halko ziatekila behaz izan jatetxeala ostatiak, ikusten dugu ezgila hortan, eta behaz horren berri hartzeko jungitin Maulen euskalduna jatetxea dien Betian Bordagarraien ganat, bai ordin ziak zertan zide. Egun hon, beti berre ningutzak, ez diagu berriagoik, hor ikusten diagu egun kaieretan eta atzo eta henegun aipatu diela segure jate txek zabaltuko ziela apilaen seian eta ostatiek agamaiatzin. Ez diagu nuntik horra den informazioan hori prefos, eta bena, ene ustez ez diagu behar prestatu berri zabaltzeko, ez diagu behar diagu iguiki, haste kambiatzen behitia berrik. Beraz, eta sertut ez peitugu berrik behar diagu hortan egon, eta jamaiteko janhaia egin, eta hola, esiatu hola bizitzia eta hola haidu egoitia. Eta hatik, egun habo alde ekonomikoa diagu aipatuko, bai, horren aldetik, zertan zide? Aipatuko nian, janik, ampren edo jesaite bat egin zinela, hor, beti hortan zide edo? Bai, normalki behar ginean urte bat behantago pakatzen hasi, eta bon, hoi errandiki hor azkenin hor kasteksek errantzin bezala, badiagi urte bat habo PGE horren pakatzen hasteko, eta wala, hortan gutzak beharre, nik ez ziat pakatzen, nik eta besteke ez diagu egutuk pakatzen hasiko, jakitez ez dugu labortaik zabaltzen ahalbano. Ez duk posible, beraz hoi errantzian. Geo lehen PGE hortaik geoztik. PGE hoi, zer duk? Pre-garanti par l'Etat, erraiten dira, voilà. Donc, hoi bankek oso aiz emaiten dira. Jakitez guk ez badugu pakatzen estatik pakatuko dira. Voilà, bi egun edo hiu egunetan sozak emaiten teiki, eta jakin gabe pakatzen ahaldukan ez edo ez. Odin, hoi, horrek animaliko, fen, arrakasta izanen du, horren ustez ostatu eta jatetxean dana batek zerratuko die, zenta hoi laguntza hoik hartut dutie, jakin gabe nula pakatuko ahaltzutien, voilà, hortan gutzak. Hala baz, ahi paturik, ostatientako gaitzago zatekila, hi erran ezagun jatetxe bat duzila, eta bai, behaz, ahi paturik, soze lagungoa, setarzunetan txartzen alhi zazta. Oker espanuk, ziek zazpi langile bat utziez, eta soze lagungoak behaz, askidia, oen bermatzeko edo? Oen pakatzeko bai, deklaratuk dena pakatzen ahaldiat, fen, langile sumait jinazten dutiat bizpahi hor guano vantan porte hoien egiteko, bena bestiko hori etxen egoiten dutzak, eta bai, hilabete saiak pu hoi segur kargak hartzen dutie, geho charge patronala hoike normalki enuk deuze segur, zenta erraiten die anuntza bat egiten die, geho ez duk deuze segura segurtatuk, bena normalki hoik ez dutiago pakatuko ez. Eta geho bai dugu fondo solidarite hoi bai denek recebitzen dugu, ene ustez. Fen, unguko ostaleekin aipatuk heben denek keiten dien. Bena ez dugu deuze sakolan edo deuze sarten ahal sahitxin, jakitez behartutugula edo murien alokaidiak parakatu, ordin, fen, hilabete urrentzin ez duk deuze goiten eta trezorria egin gunina horro janik dugu. Segur, beraz, arra hasiko gutzak, stokekin stokik gabe, donc beharko diagu berriz joxi. Pakatu arrund, zenta, hoi, ez dakia nuli gaiten ahalden, nik prefosta ni hortaz lotxanuk, surtut arra hastia, eta neurriak ikusi behartike bai, zabaltzen balin badugu, eta xala erdiz baizik betatzen badugu, eta behar langile numbria jinazi behar balin bada, ez dugu sartze aski ukenen, hoi segur. Eta bestale behaz, hik iparaldian muntatu duzido, plantan jarri duzide, ostalaiak kesu mugimentia, hor zertan zide, aizideia. Bai, gutzuk, ni maulen izatez hor bat jagu bilkua ez duz, bena sumaitek baduk erro bat hor usteat hanitxik usten dien, eta etutzuk bat jatzen hor CFE horibus, kotizazion frontziar ez entreprise, Jean René Etxegarai usteat ikusi dien, nahi zeian 2000 hogei urteko kotizazion erroi elkasi, hanitxek hoek pakatu jagu. Eta nahi die erdia edo osoik rembursatuik izan dadin, zenta ez duk prefosta normal horren pakatzia, jakitez ez dugula bat lanik egin. Voilà. Hoi, horri buz, geho izan zian ekin zabateginik hor asuan zen kontre, hor zenta ez da gerriplikatiko, ma aldioz erraiten deat, beti bergaiza huk etutzuk hauenik gordatzen. Beraz, gimherzian zerbait, ok izan duk ekin zabateginik. Usteat banken, banker ebai zerbait eginik izanen den edo wala, behardik bataiatu, behardiak egituk hortan egoiten ahal, ez dutik horro hunartu behar, ez duk posible. Wala, sumaitek eta banker horiek haudela hor pre-garanti parleta emaiten die, soja hauan xarraziko die henkesetan, eta segurtatu tutzak horro pakatuk izanen dela gibelin. Ez dakart nuen, voilà, badie, ez du normal, egia erraiteko urgentzian behartzian guetako hatxarin hor PGE horiek egintutak, ezen eta etzian chomaz partiel, etzian chobea argi, eta argunt behartzutia langilik pakatu behar, beraz, hoi, bortxaz egin diagu, hoek, uste jat, Eta gehoztik, guai, ukeiten tutiak, tablo d'amortizement delako hoik, etxat, bankek egiorik, Hala, beharko duk pakatu, hasi pakatzen, haitatu behar duk urte batez edo bost urtez pakatzia, eta toak emaiten teie, eta wala, eta hitzik gabe, eta hola duk. Eta hoi ez duk, nik festiatu nartzen, hoi, festiat. Gaisak eginik tutzak guela guntzeko, mena giberin, sumaitek xarrasten tutia hentsakoletan prunki, sozak, eta wala, behar duk horren kontre zerbait egin. Ordin hortako, usteat, China... Pirene-eko hostale, fen jabiak zian muntatu edo zian talde hoi, baiunako hostale sumaitekin eta uste jat hor badela gehu eta jabu giela. Kostaldinan danabatek mugimentua segitzen die eta guai etutzak chef handi hoien biltzen. Ez dakart heltuko tienez mugimentua azkartu behar diagu eta jabu izatez gue botza entzunik izanen duk heltu bada. Eta hordin, ze maneaz? Eta ze kausitzeko? Kausitzeko, be... Geza gue arrazabaltziaen untsa soainatzeko, wala, zenta... Edo, arrazabaltuko jagu neurri zehatz ba sumaitekin eta oso zaila izanen duk guetako. Soz manean erraiten jat, Hordin, hor beharko titie laguntzak segitu. Normalizazionia arte, wala. Eta... Hoi diagu beharren ustez soinatu, arrahastia. Arrahastia, gana edik urte bat ez pu behartu tegu segurtatu gue hilabete saia, gue langilik behartu tegu atxulu toki begiatu, ez duk eka izabate. Hoi, geho sos laguntzak, ene ustez kotizazione soziale hoik behartu tegu, ez du tegu behar pakatu ene ustez hatxarin, ez du normal. Eta wala, behar diak edo regionik ebai, EPCI-ak, denek beharko die laguntza bat egin ez dakiat eta hor aipatzen jat ostaliak eta jatetxik, mena bestik txata aipatzen, mena baduk kultura mailan, kirol gelak eta hoiko hor behar aizak, behar diak gue arrahastia segurtatu. Gutuk aski, fen, sumatal iziz, hainbesti izan gutzak, adibidez, mespean informazioa eman dikie bihamen inzerratzia, Horrek ez dik segitzen ahal, aldioz frigoak beteatzen diagu, horro igorten diagu puberalat, edo emaiten, edo ez dakiatze, eta hortaz, ni hortaz aski baiat, nik egukiko diat, nik haitia balin badut ez diat zabaltuko, jak ingabe, norbaitek segurtatzen badeit, zabaltzen ahalko judala, bizatuko manean, eginen diat, zenta bakotsak, kalkulatzen tik hain nik adibidez ez dakiat sumat hiutan hoita hamar kuberri egiten diat egerdika badakiat hainbeste langile behartutala horren egiteko edo behoita hamar nahi badik kuberri egin behartutala ene langiten pakatzeko gero zabatz ber langile numbria jinazten badut eta erdia baizik lan egiten badut enuk behi labete trezorriak ez diago habo hilabete edo bat edo bi hilabete behantago barren zerratu beharko jat eta betiko hori diagu kasegin behar ez diagu zabaltu behar nahi behituk behar diagu segurtatu kizan gaisa sumait guengu jan hor hoiko hola, atxik eta intzina ba eginen diagu zerbait izan untxa, eskerik hanetxe